Hayrınızı elemezsiniz. Hayrı elemezsiniz. Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, infak etmediğiniz sürece. Enes radıyallahu anh diyor ki, قال, كان Ebu Talha radıyallahu anh أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. Enes radıyallahu anh anlatıyor bize. Diyor ki, Ebu Talha Medineliler arasında, Ensar arasında hurma ağaçlarına, hurma tarlalarına, hurma bağlarının sahip olanlar içinde en zengin olandı. Yani mal olarak, mülk olarak en çok kimde var? Ensardan. Ebu Talha'da var. Radıyallahu anh. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَا. Ve bu bir sürü tarlası var, bir sürü hurma bahçeleri var. Bunların arasında en sevdiği Beyruha adında bir bahçe. Beyruha. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. Tam Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'yi gören. Yani Peygamberimizin mescidi bu tarlanın, bu bahçenin kıble tarafında. Yani yerin konumu da çok süper. Konumu da güzel. Efendim? Şu andaki otellerin olduğu yerlerden daha ön tarafta. O zamanlar mescid küçük. Evet. Bütün Medine şu andaki mescidin bahçesi kadar. Ebu Talha'nın da en sevdiği yer Beyruha bahçesi. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْخُولُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ ف۪يهَا طَيِّبٍ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu bahçeye gidermiş. Bu bahçeye girermiş. Diyor ki bu bahçenin diyor o suyundan da ne varmış? Güzel suyundan içermiş. Su da var bahçede. Diyor ki Enes, قَالَ اَنَسْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِي الْآيَةِ. Allah-u Teala'nın şu ayeti inince, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden infak etmedikçe, harcamadıkça birre, hayra eremezsiniz. Nail olamazsınız. Ayet indi diyor. قَامَ أَبُوْ تَلْحَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ebu Talha hemen kalktı ya diyor. Dedi ki, فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَنْ تَنَالُ الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ. Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala'nın sana şu ayeti indirdiğini biliyoruz. Birre, iyiliğe, cennete Allah yolunda harcamadan, sevdiklerinizden harcamadan eremezsiniz. Ayeti de indi, biliyoruz diyor. وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِ اِلَيَّ بَيْرُحَا. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim diyor mallımın içinde, mülkümün içinde, servetimin içinde en sevdiğim Beyruha'dır. O bahçedir diyor. Ve innehâ sadakatun lillâhi teâlâ. Bu diyor sadakadır Allah yolunda. Veriyor aleyhissalâtu vesselâm'a. Ercu birrehâ ve zuhrehâ indallâhi teâlâ. Niye veriyor bunu? İnsanlar vay be bu Talha'ya bak. Ne zengin adammış desinler diye değil. Diyor ki uridu birrehâ ve zuhraha indallah. Allah katında bunun hayrını bekleyerek ve ecrini bekleyerek, sevabını bekleyerek veriyorum ey Allah'ın Resulü diyor. Şimdi insan öyle bir hale gelmiş ki adam evindekini çöpe atıyor ama Allah yolunda harcamaya eli varmıyor. Allah onu ona nasip etmiyor, muvaffak kılmıyor. Bakıyorsun eli titriyor adamın. Bu sahabe de ayeti görmüş. Ayet inmiş. Diyor ki bunu diyor Allah yolunda harcıyorum. O kadar değerli bir bahçemiz. Yani insan ne yapar orada? Ya şimdi var bir sürü arsamız, tarlamız var. Şimdi burada yani mescidin hemen dibinde güzel suyu da var buranın. Yani burayı değil de şu arka tarafta şu hani şeyde Uhud Dağı'nın oralarda biraz daha uzak. Oralarda verelim diyebilir. Ama ayette diyor ki Allah yolunda sevdiklerinizden harcamadıkça birre eremezsiniz. Çünkü diyor ki ben birre cennete, hayra ermek istiyorum. O halde tamam. فَدَعْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın diyor sana öğretip sana haber vereceği yere sen ne yap bunu? Kullan. Ne uygun olarak, neyi uygun olarak görüyorsan hangi işte kullanmak istiyorsan bu bahçeyi al kullan. Gitti. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَخِنْ Bahil, Arapçada Arapların taaccüp ifadesi, hoşuna giden bir şeyi ifade etmek için kullandığı bir terim. Yani, vay be, helal olsun. Helal olsun, vay be diyoruz ya bir Türkçe'de hani. Kısa kelimelerle çok şey ifade ediyor. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bahil. Helal olsun sana. Ey Ebu Talha. Maşallah. ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ diyor ki Peygamber işte diyor bu mal rabih. Sahibine kazandıran ve kazanan bir maldır. Niye? Çünkü bu malı ya 7 ya 10 ya da 700'e kadar ne var? Karşılığı var. Ya 10 ya da 700'e kadar karşılığı var. Bu mal kazanan bir mal. Sen elindeki Allah yolunda harcamadığın bir şeyi en fazla 3 katına 5 katına verebilirsin. En fazla. Ama 700 kat. Ve 700'ün ardında Allah'ın sadece bildiği da'af mudafa kat kat hesap var. Peygamber diyor ki zâlike mâlun râbih. İşte kazanan mal budur. Kazanan ticaret budur. Kazanan mal bu. Ve kad semi'tu mâ kulte diyor ki senin diyor ey Ebu Talha bu söylediklerini işittim. Duydum. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَا فِي الْأَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarına kıl bunu. Yani yakın akrabalarına ver harcamını. Sadakan onlar için olsun. فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَ أَفْعَلُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Diyor ki Ebu Talha, öyleyse tamam ben de bunu ne yapıyorum? O şekilde yapıyorum. Ey Allah'ım olsun. Ya demiyor ben zaten akrabalarıma bakıyorum o zaman. Şeytan çok oynar değil mi? Ya o zaman tamam bu tarlayı ben geri alayım. Vazgeçtim yok. Evet diyor, öyleyse öyle yapıyorum ey Allah'ın Resulü. فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ Ebu Talha bu bahçeyi akrabaları ve amca oğulları arasında taksim ediyor. Dağıtıyorlar. Şimdi insanlar akrabasının Allah'ın vermiş olduğu, ona vermiş olduğu miras hakkını ona vermiyor. Değil mi? Bırakın Allah'ın da sadaka harcamayı, nafaka vermeyi. Adam ölmüş, baba ölmüş, arkada çocuklar bırakmış, mirasçılar bırakmış. Allah bu hakkı kime veriyor? Bu mal artık o ölen adamın değil. Bu mal kimin? Ardından kalan varislerin. Bakın vermiyor adam. Bırakın malını harcamayı. Subhanallahü ve hamdik. Şöyle bir şey yapalım. Estağfurullah.